ñu ngi koy dalal moom ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp. am na bëgg ñu doon ci dara soxna si ba ko yàlla may boppam fekkul ñu fii nga fekk wax ñëpp ak man ci def ñëpp fekkul ñu fekk amuñ ci dara tafkaat ñu ngi la fekk. bés bu xutum ñu ngi demoon xamuñ ci dara buñ ci dara lépp mu ci taalibe yi rek. kon taalibe yi tax nañ leen gërëm nañ leen di ñaan yàlla mu yokk seen kattan sa barkel leen dafa ko mbooleem taalibe yi nag. si bàq sa Moussa dëkka ndoo mu fa toll xamuñu leen maanaam taa si rek moom mooy nga xam ne kusumuñu ci ñoom rek ñoom nga xam moo lay tax a ñëw. kon na nit ñu koy sant ndax wax dëgg yàlla sa garab bi ko wër ni ñuy dem ku nekk mu ne koo demal kooku woyof la mbaax la wax dëgg yàlla ku ko mëg rek ku wax moom moo ko dem wax ko ko waaye ñu xamante ko te ñëpp bu ko woon ko sant bële sant ko tool bii. kon wax bi jaay moom ñu ngi koy sant ci woyofam ak mbaaxam bu baax di sant waa kër gi sant waa gox bi yëpp nag taalu bi nag ñu daan sant moom xanaa dañ leen di ñaanal tey waaye ñu mën leen sant. bokk ñu ko toolu fakk daal bàyyi ko ko sëriñ ñëpp gis nañ leen xam nañ leen ñu ñaan yàlla barkeel ñëpp saasaay ñëpp ci baax sa Moussa li ci def xëy na jànqo ba ma da ko mat yi indi sant di gërëm daal wax dëgg yàlla ndax mari woon a jël kàddu sax dañ leen ñaar ñu bu ñu jëlee kàddu rek ñun mën nañu jël nañ kàddu taalibe yi li ci des des ñoom salaamaaleykum wa rahmatulahi. waaw kon